Ryszeńko, o ty Ryszeńko, w tebe liścia palo, chodyw kozak do dziewczyny i wsio jego propalo. Chodyw kozak do dziewczyny i wsio jego propalo. Winy chody, winy lubry, miony do po prawej stronie stała, poliły się gniewne slzy, policzeńko u mnie, poliły się gniewne slzy, policzeńko. Świaszczennik toj zobaczył, stawił jego pytaty. Skaży chłopcze, z kim ja maju zmęczaty? Ojczysteju dziewczynoju, szoj zarocze nie boli. Ojczysteju dziewczynoju, szoj trybodika lubi. Ojczysteju dziewczynoju, szoj trybodika. Шой зароча не були, тільки з тею дівчиною, шой тривогіка люби, тільки з тею дівчиною, шой тривогіка.